Łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 17 dzień maja. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wczoraj krótka rozmowa, dziś dłuższa. W Sofii kolejne spotkanie polskiego premiera z przewodniczącym Komisji Europejskiej. Awaryjny zrzut nieczystości do Motławy ma się wkrótce zakończyć. Dnie działającej przepompowni ścieków w Gdańsku montują nowy silnik. Jeśli Legia sięgnie po Mistrzostwo Polski, do stolicy wróci bez pucharu. Kuriozalna decyzja, komentuje kibic warszawskiej drużyny. Moglibyśmy też podczas Pucharu Polski zrezygnować z wręczania medali. To jest dziecinada trochę. Polska zrobiła postęp w sprawie praworządności, ale jest on jeszcze niewystarczający. Usłyszał wczoraj premier od szefa Komisji Europejskiej. Mateusz Morawiecki i Jean-Claude Juncker rozmawiali krótko w Sofii. Dziś ma się odbyć dłuższe spotkanie polityków. Wczoraj obaj politycy rozmawiali krótko na marginesie nieformalnego unijnego szczytu. Dziś okazją ma być szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Jeden z unijnych urzędników powiedział polskiemu radiu, że Jean-Claude Juncker prezentuje stanowisko komisji, które jest niezmienne. Polska zrobiła postępy, ale niewystarczające, by zakończyć procedurę związaną z artykułem 7. Wczoraj szef komisji, pytany przez polskie radio, wyraził nadzieję, że uda się doprowadzić do kompromisu do końca czerwca bądź do początku lipca. Komisja domaga się kolejnych zmian w ustawach sądowych, bo uważa, że nie ma gwarancji niezależności sądownictwa, a przedstawiciele polskiego rządu mówili w ostatnich dniach, że Warszawa zrobiła już wiele, by zakończyć spór i że oczekują od komisji również woli do kompromisu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa montaż nowego silnika w gdańskiej przepompowni ścieków Ołowianka. Po wtorkowej awarii ścieki ze znacznej części Gdańska lądują w Motławie, a potem w Zatoce. Firma, która zarządza siecią wodociągową, zapowiada, że w krótkim czasie po uruchomieniu silnika zostanie zakończony awaryjny zrzut nieczystości do rzeki. Nadal aktualny jest apel do mieszkańców Gdańska o ograniczenie zużycia wody. Ceny paliwa na stacjach coraz wyższe. Za litr benzyny zapłacimy od 4,70 zł do 5,30 zł. Droższa jest też ropa. Skąd ten skok, tłumaczył w TVP Info Adam Ruciński, prezes BTFG, firmy, która zajmuje się doradztwem strategicznym. Nie posiadamy zasobów ropy naftowej, więc tą ropę musimy kupować na rynkach międzynarodowych po cenie, która jest. Oczywiście możemy, ma na to wpływ również kontraktacja, czyli pewna cena uśredniona, więc nie musi ta bieżąca cena bezpośrednio i szybko się przekładać na tą cenę, którą widzimy na stacjach benzynowych. No niemniej jednak prędzej czy później to musi znaleźć odzwierciedlenie. W Sejmie trwają prace nad ustawą wprowadzającą tzw. opłatę emisyjną w wysokości 10 groszy. Miałaby być ona naliczana za każdy litr paliwa. Po pierwszym czytaniu została skierowana do Sejmowej Komisji Energii. Albo Legia, albo Jagiellonia. Te dwie drużyny mają szansę na Mistrzostwo Polski. O tym, kto odbierze puchar, zdecyduje ostatnia kolejka rozgrywek w niedzielę. Jeśli wygra je Legia, to do Warszawy wróci bez pucharu. Taką decyzję podjęły władze Ekstraklasy. Ewentualna feta i wręczenie trofeum odbędzie się po powrocie do stolicy. Prezes Ekstraklasy Marcin Animucki wyjaśnia, że chodzi o bezpieczeństwo kibiców i piłkarzy. My jako Liga musimy dbać przede wszystkim o integralność rozgrywek, o to także, aby w trakcie ceremonii było to święto piłkarskie, a nie był to problem, o którym potem będziemy przez tygodnie musieli mówić. To nie jest to najlepsza, najbardziej komfortowa sytuacja dla wszystkich. Niemniej jednak musimy brać pod uwagę także to, co widzimy tutaj od środka. Wiadomo, że Legia i Lech, mówiąc delikatnie, nie przepadają za sobą, ale to kuriozalna decyzja, bo w przeszłości poznaniacy odbierali swoje trofea w Warszawie, mówi kibic Legii Artur Włodarczyk. Jest to tajemnicą policzną na raz, że kibice mają bardzo duży wpływ, a czasem wręcz rządzą w klubach, no ale to powinni rządzić normalni kibice, a nie za kapiory. To jest takie wyjście rakiem z tej sytuacji. W sumie moglibyśmy też podczas Pucharu Polski zrezygnować z wręczania medali. To jest dziecinada trochę. Jeżeli wygra Jagiellonia, która spotyka się u siebie, to trofeum odbierze na własnym stadionie. To był serwis Trójki. Pochmurno z opadami deszczu, które lokalnie będą intensywne. Na Kujawach, w centrum i na Podlasiu także burze. Przejaśnienia tylko na północnym zachodzie. W Zakopanem 10 stopni, w Krakowie i Katowicach 15, w Kielcach i Lublinie 16, w Rzeszowie, Augustowie i Olsztynie 17, w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu 18, w Bydgoszczy 20, a w Szczecinie 21. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy,

live forever to get to your eyes. And as we gaze skyward, ain't any time early. It's the start. Zatopiona gdzieś między science fiction a rzeczywistością, przeszłością i teraźniejszością muzyka. Tranquility Base Hotel and Casino. Nowa szósta płyta zespołu Arctic Monkeys. W tym tygodniu to nasza płyta tygodnia i w tej audycji egzemplarze tej płyty dla pana Roberta z Poznania i dla pani Katarzyny z Przemyśla. Gratulujemy. Będą oczywiście jeszcze kolejne szanse, by tę płytę od nas otrzymać. Słuchaliśmy początku albumu. To był utwór Star Treatment i jedną z wielu wspaniałości tej płyty jest to, jak jest wymyślona, jak ułożona i jaką klamrą jest początek i koniec tego albumu, więc nie wypada teraz tego nie spiąć. Still got pictures of friends on the wall. I suppose we aren't really friends anymore. Maybe I shouldn't ever call that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door when I haven't been expecting one. Didn't that used to be part of the fun? Once upon a time, we'll be there at the back of the bar, in a booth like we usually were. Every time there was a rocket launch or some big event, what a death I died writing that song. Start to finish with you looking on. It stays between us, Steinway and his sons, 'cause it's the ultra cheers. Perhaps it's time that you went for a walk and dress like a fictional character from a place they call America in the golden age. Trust the politics to come along when you were just trying to orbit the sun, when you were just about to be kind to someone because you had the chance. True. truth is I'm probably not. If I ever was, tak kończy się ta płyta. The Ultra Cheese. Ostatnie nagranie na Tranquility Base Hotel and Casino. Nowej płycie Arctic Monkeys. I tak, są piosenki na tym albumie, które brzmią jak ścieżka dźwiękowa niczego sobie filmu. No to skoro już wywołaliśmy temat. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. A festiwal obserwuje Ryszard Jaźwiński. Gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie można spotkać w tej chwili wielką grupę dokumentalistów, to oczywiście najlepiej w Warszawie, w Kinotece, bo tutaj trwa festiwal. No i właśnie dzisiaj, w tym miejscu, spotykam dwójkę reżyserów filmu, który będzie pokazany niedługo, bo nawet dzisiaj wieczorem. To Marta Wójtowicz-Wcisło i Mateusz Romaszkan. Jesteśmy, tak. Tu w wielkiej grupie dokumentalistów, tak. A wy pokazujecie w tym roku na festiwalu w sekcji Fetysze i Kultura swój film Turyści. Wybieram się wkrótce na wakacje. Co byście mi polecili na Ibizie? Na Ibizie no nie polecimy ci obejrzeć filmu Turyści, bo już go widziałeś. Tam chyba nie było nic o Ibizie. Na Ibizie turyści w naszym filmie nie byli, ale myślę, że Ibiza jest w dużym stopniu podobna do wielu innych miejsc takich, jakie turyści wybierają, jeżdżąc na zorganizowane wycieczki. Jak na przykład Cancun, które jest już bodaj w trzecim stadium rozwoju turystycznego. Co to znaczy trzecie stadium rozwoju turystycznego? Są stadia rozwoju turystycznego, to znaczy najpierw jest jakaś mała mieścinka, która ma coś, co zaczyna przyciągać coraz większą grupę ludzi z zagranicy, którzy są zafascynowani krajobrazem, pięknym morzem, ciepłym klimatem, jakimś elementem kultury lokalnej. A potem, co się rozumiem, rozrasta, aż w końcu powstaje wielki kurort. Tak. Podobny innym wielkim kurortom na całym świecie, które wcześniej były uroczym, malowniczym miejscem. Pokazujecie turystów, pokazujecie swój film szczególny, bo złożony z wielu fragmentów właśnie dotyczących wycieczek zorganizowanych grup turystycznych. Jak doszło do realizacji tego filmu? Początek był taki, że Marta pracowała jako pilot wycieczek i kiedyś dostała materiały od turystów, z którymi była na wycieczce. Czyli to są twoje doświadczenia? To są doświadczenia bohaterów i autorów zdjęć do filmu, pokazane przez pryzmat moich doświadczeń. A ja pracowałem jako montażysta filmów i też dokumentalnych. I tak zobaczyliśmy te materiały kiedyś razem i zorientowaliśmy się, że to jest doskonały temat na stworzenie filmu o turystyce, który by był naprawdę bezpośredni. Nie trzeba jechać z kamerą, obserwować, śledzić. Wystarczy wziąć te materiały i z ich punktu widzenia w taki niezapośredniczony sposób tą ich subiektywną kamerą opowiedzieć o turystyce. I tak się to zaczęło. Film oczywiście wzbudza ogromne emocje, bardzo często wywołuje na sali śmiech. Was to bawiło, czy też dawało właśnie szansę na zauważenie jednak pewnego problemu tak zwanej turystyki masowej, która pewnie momentami, co też widzimy w filmie, staje się karykaturą pewnej idei. Nas to bawiło momentami, ale myślę, że częściej nas to przerażało. Jak turystyka masowa zmienia świat, jak zmienia się forma podróżowania i czym staje się podróż dla tych ludzi, którzy wykupują te wycieczki, wyjeżdżają. Mamy wrażenie, że oni tą podróż w jakiś sposób tracą, bo to jest film też, który opowiada o wycieczkach takich, które zawierają dużo zwiedzania. Tam nie ma miejsca na spotkanie z drugim człowiekiem, tam nie ma miejsca na prawdziwe spotkanie z inną kulturą, dlatego że wszystko jest praktycznie na sprzedaż. Ludzie częściej filmują rzeczy, niż je przeżywają. Momenty warte przeżycia, takie, które mogłyby zostać w naszej pamięci jako przeżycie jakiejś emocji, obrazu, dźwięku, są po prostu filmowane i wtedy się je traci. Tutaj często przypominaliśmy sobie to powiedzenie, które które jest obecne w wielu kulturach, że kiedy robimy komuś zdjęcie, to kradniemy mu duszę. I zastanawialiśmy się właśnie, kiedy przeżywamy taki magiczny moment, czym różni się, jeżeli w tym samym momencie po prostu poddamy się mu, będziemy w nim całym sobą, ze swoją ważnością, czy po prostu wyciągniemy smartfona i zapiszemy go w pamięci cyfrowej, ten moment, ten obraz. To ja was uspokoję, już nie patrzcie tak na mnie, nie jadę na swoje wakacje z grupą zorganizowaną, ani z biura podróży, filmować nie będę, może parę zdjęć. Gratuluję. A my możemy zaprosić na dwa jeszcze pokazy waszego filmu, Turyści, nawet dzisiaj wieczorem. Tak, o godzinie 19:00. To w Kinotece i w niedzielę. Tak, to będzie w Iluzjonie o 20:00. Zapraszamy serdecznie. A zapraszali Marta Wójtowicz-Wcisło i Mateusz Romaszkan, autorzy filmu Turyści. I zapraszał również Ryszard Jaśmiński. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14:55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Dziś w dopołudnia sporo muzyki z 2008 roku i między innymi 10 lat temu Beck wydał właśnie ten album, płytę Modern Guilt. Here in my heart I am. Here in my heart I am. Here in my heart I am. song I'll sing. Hey, my man, my own. Hey, my man, my own. Paper Man, tak Ray LaMontagne zapowiada swoją najnowszą płytę. A ja teraz mam wielką przyjemność zapowiedzieć najbliższy Aksamit. W poniedziałek po 20:00 moim gościem będzie Katarzyna Nosowska. Zieloną mi, bo ty. Baldurana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze Baldurana, a pogoda rozśpiewana. Pani Anna mi właśnie przypomina, że już drugi raz dzisiaj słyszy Zielono mi w programie trzecim. To prawda, w porannej audycji w wersji Andrzeja Dąbrowskiego, a u nas w dopołudnia w wersji Katarzyny Nosowskiej. Nigdy dość tej pięknej piosenki. A Katarzyna dziś, ponieważ raz, że nigdy dość Katarzyny Nosowskiej w programie trzecim, a dwa, ponieważ w poniedziałek w Aksamicie po godzinie 20 spotkamy się w związku z premierą jej książki o tej... Słychać trochę? Słychać. Ania się uśmiecha, że słychać. A ja, żem jej powiedziała, Katarzyna Nosowska wydaje swoją książkę. Zbiór przemyśleń na tematy wszelakie, od tematów lekkich po tematy wręcz najważniejsze. Wszystko zainspirowane albo stawiające sobie za punkt wyjścia cieszący się szaloną popularnością Instagram Katarzyny Nosowskiej. I z tej formy krótkich, zabawnych wypowiedzi wyszły formy nieco większe, które złożyły się właśnie w tę książkę. Ale nie moja rola, by o tym opowiedzieć. Ja będę zadawać pytania w poniedziałek po 20 w Aksamicie Katarzyna Nosowska i jej książka, a ja żem jej powiedziała. Leather and lace hanging in place, and the fire was as warm as the wine. The leather was hot, the lace it was not, so she left my side for a time. Ran into town, leaving her gown of lace in a place by the door. Now the leather and lace still hangs in place, but I never see her anymore. The leather and the lace hanging in place, and desire was the warmth of the night. The leather was short, the lace could endure, and endure like this for us. But I never see him anymore. Leather and lace hanging in place, and desire was the warmth of the night. The leather was hot, the lace it was not, so she left my side. Yeah. Elsztat z gościnnym udziałem Anny Dąbrowskiej, Leather and Lace. The Chain, Fleetwood Mac z niezapomnianej płyty Remorse. Słuchając tej piosenki i teraz z Państwem pomyślałam, jak się cieszę, że miałam szczęście zobaczyć, jak wykonują ją na żywo oni wszyscy, najważniejsi muzycy tamtego składu. I miałam większe szczęście niż myślałam, ponieważ choć trudno w to uwierzyć, by chciało im się jeszcze kłócić po tylu latach grania w takim momencie życia, to tak, w tej wielowątkowej, wielobarwnej historii zespołu Fleetwood Mac, z tego byłby świetny film, nawiasem mówiąc, jest kolejny rozdział. Lindsey Buckingham został wyrzucony z zespołu, tak chyba trzeba przyjąć jego wersję zdarzeń, tylko dlatego, że nie chciał już teraz wyruszać w wielką trasę koncertową, chciał skupić się na sobie, swojej twórczości, a z kolei Stevie Nicks powiedziała, że to jest dekada życia, kiedy wszystko dzieje się według jej reguł i ona ma ochotę żyć swoją jakością życia, a w tych planach jest właśnie wielka trasa koncertowa, jeśli nie chce, musi odejść. Zatem kolejny zakręt w tej pełnej wybojów historii słynnej grupy. Kolejne z wspomnień roku 2008, bo wtedy zadebiutowała wyraźnie zresztą w tej piosence zainspirowana muzyką Fleetwood Mac Lady Hawk. To było Back of the Van z jej wspaniałej pierwszej płyty. Rok 2008 to także był rok, kiedy pierwszy singiel wydała Florence and the Machine. Na płytę trzeba było jeszcze chwilę poczekać, bo Langs to już rok 2009, ale tak, wszystko zaczęło się od tych 2 minut piosenki Kiss with a Fist. Tak rozpoczęła się ta historia, której nowy rozdział obserwujemy właściwie tu i teraz, bo High as Hope, 4. studyjna płyta Florence, ukaże się pod koniec czerwca, a to jest Hunger, piosenka, która ją zwiastuje. I said